محمد صلی اللہ رسول الکریم. انسان استعمال ہوتا ہے ارادے کے ماتحت, انسان استعمال ہوتا ہے ارادے کے ماتحت, اور ارادہ جو ہے اس کے اندر سے اٹھتا ہے, ارادہ اس کے اندر سے اٹھتا ہے اور اٹھتا ہے اس کے قلب سے. پہلے بھی قلب, عقل اور نفس پر تھوڑی تھوڑی بات کرتا رہا ہوں میں. عقل تو وہ چیز ہے جو فائدہ نقصان کا اس کو بتاتی رہتی ہے, نفس وہ چیز ہے جو اس کو اپنے مزوں کو پورا کرنے کے لیے کھینچتا رہتا ہے. پھر ان دو قوتوں کے تحت جب آدمی استعمال ہوتا ہے تو اس استعمال کے تحت اس کے اندر ایک اثر آتا جاتا ہے, اثر مرتب ہوتا رہتا ہے. جب اثر مرتب ہوتا رہتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے اندر کچھ باتیں پکی ہو جاتی ہیں. وہ جو کچھ احوال, کچھ باتیں, کچھ سوچے فکرے خیالات جو پکے ہو گئے, بس یہ اس کا کام ہے. آپ جو ارادے اٹھان کریں گے وہ اس حال کے تحت ماتحت کریں گے, اور قلب جو ہے وہ صبح تا شام بنتا بگڑتا رہتا ہے. یا تو آدمیوں نے اعمال میں لگا ہوا ہے جن سے اپنے قلب کو برباد کر رہا ہے, یا ان اعمال میں لگا ہوا ہے جس سے اپنے قلب کو سنوار رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ سوچا میں اٹھتے ہی مجھے پہلی سوچ کیا آئی تھی صبح جاگتے ہی, اور پھر میں کسی سے ملا, کسی سے بات کی, کسی سے کوئی رابطہ آیا, کچھ کیا, کوئی کام کیا, تو وہ کن کن احساسات جس بات سے تحت میں کرتا رہا. اب باپ بیٹھوں کہتے فلاں فلاں کو سلام ضرور کیا کرو. کیوں جی؟ ہمارے مفادات ان کے ساتھ متعلق. اب اس کو مفاد کے تحت استعمال ہونا بتا رہا ہوں. اب یہ اپنے عمل کو ماتحت کر رہا ہے مفاد کے, تو وہ بچے کو باپ نے تعلیم دی شرک کی, اور بچے نے اس شرک کو سیکھا. تو اس کے دل میں یہ بات آئی کہ اسلام کا عمل جو ہے یہ تو مفاد کے تحت کیا جاتا ہے, اور اس کے نتیجے میں آپ مفاد حاصل ہوتے ہیں. بڑا گندا لطیفہ پٹھانوں نے بیان کیا ہوا ہے کہ ایک ہندو جھکا تو چھوٹے بچے کو کسی آدمی نے کہا کہ اس کو پیچھے جا کر ایسے کر, تمہیں ایک روپیہ دیں گے. اس نے ایک روپیہ لیا, بچے کو کیا پتا ہے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, کیا مطلب ہے کیا مطلب نہیں. بچہ بڑا خوش ہو گیا کہ اس عمر سے مجھے ایک روپیہ مل گیا. آج بھی جھکا تھا میں اس کو پیچھے سے دیکھ کر. آپ کوئی صحیح آدمی, صحیح پٹھان آدمی نماز پڑھ رہا تھا, وہ یوں رکوع میں گیا تو بچے کو خیال آیا کہ تو اس سے اعلیٰ پوزیشن ہے, ہندو کے جھکنے سے زیادہ اعلیٰ پوزیشن ہے. اس پر ایک روپئے ملے گا, شاید دو روپئے ملے. اسے جا کر اس کے ساتھ جو اس طرح کیا, اس نے بڑھ کر جو مارا اس کو تھپڑ, لڑکتا لڑکتا اس طرح سے اس طرح ہو گیا. سب کو پتا چلا کہ یہ تو مفاد بڑی بات نہیں تھی. تو یہ جو ہم مفاد کو بنیاد بنا کر اعمال پر ڈالتے ہیں وہ اس سے زیادہ بیوقوفانہ ہے. اتنی گندی مثال کو میں اپنے اس مزدور کو واضح کرنے کے لیے بیان کیا کہ ابھی تصور بنے ہمارا کہ اس سے زیادہ گندی بات بتا پاتے ہیں. میں ایک دفعہ رائے گڑھ گیا ہوا تھا تو وہاں ہمارے امیر اور مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مفاد پا گئے. انہوں نے اپنے سارے بچوں کو وہاں داخل کر کے پڑھایا تھا. چھوٹے بچے کو ماں جو تھی وہ ہو گئی, وہ ماں زورور ہو گئی نا, پکی ہو گئی کہ اس کو میں نہیں چھوڑتی, میرے پاس ہی رہے. اس کے پاس رہتا رہا. ایک دفعہ جب وہ آئے تو اس نے ایسی گالیاں سیکھی تھی بجٹ, ایسی گالیاں کہ ڈکٹری بنا سکتا تھا گالیوں. بڑا اور افسوس ہو کہ اس کو بے رہ کر جاؤں گا, میں اس کو بھی داخل کرتا ہوں. لے کے داخل کیا, کہا ماشاء اللہ رائے گڑھ کے امیر صاحب کا بیٹا, مدرسے کے محترم صاحب کا بیٹا. تو وہاں اس کے منہ میں کیونکہ سارے دوسرا طالب علم صاحب عبدالسلام, اس نے ایک دن عبدالسلام کو گالی دی. اس جو وہ بھی تھا پنجاب کا کوئی جاٹ تھا, جی جاٹ کو ہے پنجاب کے. اس جو اس کو دے کر کھینچ کر مارا تھپڑ دان میں کھا. دان نکالا, خون بہ رہا ہے بچے کے منہ سے. بڑا ڈرا کیا پتہ نہیں میرا کیا اشر ہوگا. تو باقی بچوں نے پکڑ کر اس کو پیش کیا, جی عبد السلام نے آپ کے بیٹے کو مارا ہے, دان نکال دیا, منہ سے خون بہ رہا ہے. کس بات پر مارے؟ ہم نے کہا کہ اس نے گالی دی. بس تو اس کے بعد کی گالی نہ ختم ہو. عبد السلام کا بڑا شکریہ ادا کیا ہم کہ آپ کے تھپڑ نے اس کے گندگی کے حال کو زائل کیا. اس کا جو حال بنا تھا اس کو تھپڑ نے زائل کیا. یعنی اس لیول کے تھپڑ اس کو کوئی مار نہیں سکتا. اتنا غصے میں آ کر اتنا جل بن کر اس نے مارا ہو تو آج آپ کے اس سے زائل کیا. خیر عزت میں یہ کر رہا تھا کہ ہم اور آپ جو صبح شام استعمال ہوتے ہیں وہ صبح یقین کا بولنا آسان, توحید کا بولنا آسان, توحید کو سننا آسان, سیکھنے کے لیے کوشش کرنا آسان. لیکن مشکل کیا چیز ہے؟ مطلب سے برتنا مشکل ہے. کیسے برتنے کے وقت آتا ہے جب آپ اس کو برت رہے ہیں؟ جب اس کو آپ برت رہے ہیں. ہمارے ایک بزرگ عالم گزرے ہیں پاکستان کی تحریک کے, بہت زبردست ورکر گزرے ہیں, مولانا اسحاق صاحب ہزاری جی. مانسرا کے جو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے اس کی ایک مسجد میں تقریب بھی تھے اور بڑے بڑی شور ہو تو بڑا ہوتا دب دبا اور بڑے لوگ ان کے موت کے. ہمارے یاد سے پہلے گزرے ہوئے تھے مولانا غلام حسن عربی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے گزرے ہوئے تھے. تو ایسے میں نے پوچھا کہ ان کو بڑی تائید بڑا دبدبا عوام میں حاصل, اس کی وجہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایسے بیان کرتے تھے, کہتے تھے لوگوں اگر تم اللہ کی رضا کے لیے اسلامی مملکت بنانے کے لیے ہمارے ساتھ نکلو گے اور تم پر اگر یہ انگریز فائر کریں گے تو ان کی بندوقوں کی گولیاں پانی ہو جائیں گی. اور واقعی کہتے کسی جگہ تقریر کر رہے تھے پر فائر کرنے کے لیے آدمی آیا اور واقعی اس کی گولیاں اس کے لیے پانی ہوئی نہیں لگی, یعنی پسند نہیں کیا. میں کہا واقعی توحید بولتے نہیں تھے برت بھی سکتے تھے. ہاں جی بول نہیں سکتے تھے, برت بھی سکتے تھے. ہمارے بڑے بھائی تھے تو بڑے, میں تو چھوٹا تھا, میں نے چھوٹے پن میں مولانا غزالی صاحب کے بیان سنے ہیں. بڑا بھائی ہمارے جیسا وہ بڑا معتقد تھا, بڑا خاص چیلوں میں سے. تو میں ایسے سوچتا تھا کہ یہ بہت متاثر ہے, کیا وجہ ہے؟ تو اس نے مجھے بتایا, اس نے کہا کہ یہ ایسے ایسا آدمی ہے نا کہ موت زندگی اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے. تو اسے واقعات سنایا, اس نے کہا فلانے کا جلسہ ہو رہا تھا تو اس میں جلسے پر پتھراؤ شروع ہوا تاکہ جلسہ تتر بتر ہو جائے. کیا یہ آدمی ممبر سے نہیں آ رہا, سارے پتھراؤ میں بیٹھا. میں نے کہا جو پتھر میری قسمت کا وہ آئے گا, جو نہیں ہے نہیں آ سکتا. کہ واقعی یہ توحید کو بولنے والے لوگ نہیں تھے, برتنے والے لوگ. میرا ایک مہمان آیا, ان کے چلے تو آگے سنا دوں گی. گاؤں سے مہمان آیا تو یہ پرانا سیاسی ورکر ہے, تو ہے اصلی سیاستدان نہیں ہے, بیوقوف سیاستدان ہے. مولانا زرمی صاحب کے ساتھی میں سے بیوقوف سیاستدان ہے. بیوقوف سیاستدان میں اس کو کہتا ہوں کہ جو شریعت کے لیے, آخرت کے لیے, دین کے فروغ کے لیے سیاست کرتا ہوں. سمجھدار اس کو کہتا ہوں جو کہ پرمٹ کے لیے, آمدنی کے لیے, فنڈ کے لیے, اس کے لیے کرتا ہوں. ماہر سیاستدان ہو. اس نے میرے کہا کہ سیاست کسے کہتے ہیں؟ ایسے سوالات پوچھتا رہتا ہوں نا. تو ایک سال پہلے نے کہا کہ سیاست دھوکے بازی کو کہتے ہیں. کہ ماشاء اللہ پاکستانی سیاست کسی دیکھی کر رہا ہے. خیر پھر نے کہا کہ سیاست کا عربی کے جس مقصد سے نکلا ہوا ہے اس کا معنی چلانا. مفتی صاحب کو یاد ہو اساسا جس سے کس طرح جی بس طرح آپ لوگ کانو بنی اسرائیل یسوس ہوم الانبیاء, کانو بنی اسرائیل یسوس ہوم الانبیاء. یہ حدیث شریف ہے. بنی اسرائیل جو تھے ان کی سیاست ان کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے. تو سیاست کسے کہتے ہیں؟ اپنے پیروکاروں کو, اپنے ساتھیوں کو, اپنے پیچھے چلنے والوں کے دنیا اور آخرت کے مفادات کو سامنے رکھ کر, دنیا کے مفادات آخرت کو مفادات کو سامنے رکھ کر ان کو بحفاظت صحیح طریقے سے چلا کر کامیاب نکالنا. بنیادی مان اور صحیح ہے. قانون بنی اسرائیل یسوس ہوم الانبیاء, ان کی سیاست ان کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے. آواز آ رہی ہے نثار صاحب؟ ہاں جی نئے آدمیوں کو آواز آ رہی ہے جی. ہاں جی سرفراز صاحب کو آواز آ رہی ہے؟ سمجھ رہے ہیں. پیچھے والے جو دو بزرگ ہیں ان کو آواز آ رہی ہے؟ اچھا ہے نا سرفراز صاحب اور میں تو اس دور کے ہیں کہ کمبائنڈ خود دبا کر ہمیں لگائی گئی ہے نا, ٹرانسل کے لیے, اس کے لیے اس میں سیپٹو مشین ہوتی تھی. ہماری جو کانوں کی نرم ہے ان کی 5% 10% متاثر ہوئی ہے نا, میرے اس کام میں 95% متاثر. تو کانو من اسرائیل یسوس ہو من انبیاء, جو بنی اسرائیل سے ان کی سیاست سے ان کے انبیاء والے سام کیا کرتے تھے, انہیں کہ دنیا بھی اخروی مفادات کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو چلاتے تھے تاکہ یہ کامیاب ہو کر اس سے نکل جائیں, اس زندگی سے کامیاب ہو کر نکل جائیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جہاں اخروی مفادات کو سوچتے ہیں, آپ کی امت کے دنیاوی مفادات کو بھی سوچتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی ذات سے اکثری اوقات میں عمل کی آسان ترتیب کو لیا ہوا ہے, مشکل کو نہیں اختیار کیا, بہت کبھی جب اختیار کیا ہوا. اس کی وجہ یہ ہے کہ امت کے لیے گرانی نہ ہو, مشکل نہ ہو, ان کے لیے آسانی ہو. اب اس میں بلکہ جو کہا ہوا ہے کہ جب مشکل اور آسان میں سے کوئی ترغیب تمہارے سامنے آئے تو آسان کو اختیار کرو. اور ہمارے انسی فقہ کی بنیاد ہی اس پر آسانی کو اختیار کرنے کی بنیاد پر ہے. لیکن امام عرفان رحمۃ اللہ علیہ تو بہت زیادہ زیرک اور بہت فہم بناتی ہیں. اس لیے بعض جگہ انہوں نے مشکل ترتیب اختیار کی ہوئی ہوتی ہے تو آدمی سمجھتے ہیں کہ اس نے بڑی مشکل ترتیب اختیار کی ہے, لیکن حالانکہ وہ مشکل بظاہر مشکل حقیقت میں آسان ہوتی ہیں. انسان کے آخرت کے لحاظ سے آسان ہوتی ہیں. ہمارے ہاں جو ہے تو حرمت مسائرت جو آدمی کی ساس ہو آدمی پر حرام ہوتی ہے, اور آدمی کی بیوی ہوگی تو اس کی بیٹی اس پر حرام ہو, اپنی بیٹی حرام ہو جاتی ہے. تو حرمت کا مسئلہ ہے. ہمارے ہم جس مسئلے پر عمل کرتے ہیں ہمسی لوگ, وہ یہ ہے کہ اگر کسی آدمی نے کسی عورت کی شرمگاہ کو پیشاب کی جگہ کو شاور کی نظر سے برہنا دیکھ لیا تو بس یہ اس کی اولاد اس پر ہمیشہ کے لیے آرام. شافی آزاد کہتے ہیں ہم بھی بہت سخت ہیں, حالانکہ کہتے ہیں کہ ہم نے فقہ میں سنت کی بنیاد کو لیا ہوا ہے, اتنی سختی کرتے ہیں نگاہ پڑھنے سے حرام کر دیتے ہیں سب کو. یہ گناہ ایسا ہے اس سے چھوٹنے کی سوائے اتنی سختی کا کوئی صورت نہیں ہے. جتنی سختی نہ کی جائے تو گناہ سے چھوٹتا نہیں آتا. تو لہذا اس سختی کو صورت کے لیے اختیار کیا گیا, وہ صورت ملے گناہ سے بچنے کی آخرت کی تباہی کی. ہمارے آج وہ بزرگ نہیں آئے, وہ ساتھی نہیں آئے ہوئے. یہ آیا نے کہا ڈاکٹر صاحب ایک خواب دیکھا ہے, ہمارے خاندان کی ایک عورت وفات پا چکی ہے اور گندگی کا ایک بہت بڑا ڈھیر ہے کلاور کا, گندگی کا اس میں کھڑی ہوئی ہے, اس میں گھری ہوئی ہے, اور اس کو نکالنا چاہتے ہیں نکل نہیں سکتی ہے. تو اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو اس نے کہہ دیا تھا کہ خاندان کی عورت. میں نے کہا خاندان کی عورت نہ کہا ہوتا تو میں چھوٹتے اس کو کہتا کہ حالت زنا میں اس کی موت ہوئی ہے. خاندان کی کہہ دیا پرداس نہیں کہنا چاہیے, بری بات ہے. تو میں نے کہا یہ عورت شادی شدہ تھی کہ غیر شادی شدہ تھی؟ میں نے کہا تھی تو شادی شدہ. میں نے کہا شادی شدہ تو پھر کیا بات ہوئی ہوئی تھی؟ انہوں نے کہا اس کے خاون کو تین شرطیں طلاق دی ہوئی تھی اور پھر غیر مقدمہ لیڈیسوں کے کہنے پر اس نے رکھا ہوا تھا کہ طلاق نہیں ہوئی ہوئی ہے. تو میں نے کہا برخدا یہ بات اس کی حال موت ہوئی ہے, لہذا عالم برزخ میں وہ گندگی میں گھری ہوئی حال میں ہے. تو امام عرفان رحمۃ اللہ علیہ کی کیا بات کر رہے تھے؟ ہو تو ہو گیا, مکمل ہو گیا مسلم. جی ہاں تو میں عرض یہ کرا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت کے تحت آسان ترتیب کو اختیار کیا ہوا ہے کہ ان پر مشکل نہ ہو, آسانی ہو. تو بیان شروع کہاں سے ہوا تھا؟ قلب کا بننا بگڑنا, قلب کے بننے بگڑنے پر رہ گئے تھے. قلب آج کا بنتا جاتا ہے بگڑتا جاتا ہے اس کے اعمال کے. آج کل میں سرفراز صاحب کی برکت سے حال بتایا اور نہایا کا مطالعہ کر رہا تھا. میرا خیال تھا کہ کم از کم جو آدمی دین کی باتیں بیان کرتا ہے صحابہ اکرام کی تاریخ اس کو آنی چاہیے, کیونکہ دین کی بنیاد ہے, دین کا معیار ہے, ان کے سارے حالات جو ہے تو اس میں ہیں, آدمی کو معلوم ہونا چاہیے. تو میں لکھا ہوا تھا کہ جس وقت سب لوگوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو سمجھا دیا کہ آپ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں, تو میں کہا میں بالکل موت کی طرف بڑھ رہا ہوں اور مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی ہوئی ہے اور اس سے مجھے ایک بات فرمائی ہوئی ہے جو میں کسی کو بتا نہیں سکوں اور اس پر میں عمل کر لوں. करके। ऐसे इंसान गौर करता रहता है ना कि क्या बात हो सकती है, क्या बात हो सकती है, क्या हो सकती है, क्या हो सकती है। तो गालिबा यही बात थी कि ये इतने मुश्किल हालात हो जाएंगे कि इतनी सख्त ताकत से टकराने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। तो लिहाजा इस जगह पर अब दीन के उसूल को कायम करने के लिए जान की कुर्बानी और नजराना देना पड़ेगा। तो मेरे नवासे, बस को तू ने करना है। तो तुम्हारी जान के नजराने से ससुर को हमारी शरीर के ससुर में जिंदा होना है, लिहाजा करना है। तो यहां तक उसको करूँ। कि अपने रोजमर्रा के इस्तेमाल को यहां तक दुरुस्त रखा कि उस पर जान और पूरा खानदान कुर्बान कर। लेकिन अब ये जिंदगी का एक मेरा मसला जो आ रहा है कि इस्लामी हुकूमत के क़याम के लिए ऐसे आदमी की बैत न की जाए जो शरीयत इस्लामिया के मुताबिक मैयारी हो। लिहाजा अगर मैं ऐसे मसले का इस्तेमाल होता हूं जब सुल टूटता है मेरा इस्तेमाल गलत होता है, और इधर जाए तो शरीर का हम सुल टूटता है, फिर क़यामत तक के लिए लोग कहेंगे कि उस पर तो किसी ने रेडेमल ही नहीं किया था। तो ये बात तो है कि एक आदमी ने रेडेमल किया था। हम और आप सुनते हैं ना, हम बड़े डरते हैं। अलबदाया और नेहरा ने लिखा है, पता नहीं 33 नेजे के जख्म, 34 तलवार के जख्म। बोले जिस बार मुजाहिद पर खुमार तारी होता है जिहाद का, तो उसके बाद इसको एक बात किया जिसको दर्द महसूस नहीं, और दूसरा ये कि जिस वक्त ये गिरता है चादर के वक्त इसको इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी चींटी आदमी को लगती है, और उस वक्त एक तजल्ली होती है। वो तजल्ली ऐसी होती है कि वो फकत इसी जगह होती है, उस तजल्ली के पीछे शहीद जन्नत में भी अरमान करता है कि जन्नत में सारी नियमतें हो गई हैं, सब कुछ है, सब कुछ, लेकिन वो जो तजल्ली थी वो नहीं है। तुझे कहते जब सब जनतियों से अल्लाह सवाल करेगा कि तुम्हारा कोई मुतालबा, कोई अरमान, कोई चाहत कुछ हो, तो सारे जनती कहेंगे कि यार इतना आपने अता किया है कि अब हम बस निहाल हो गए, मुतमिन हो गए, किसी चीज की जरूरत नहीं हुई है। तो उस वक्त शहीद उठेगा, वो तो अपना एक मुतालबा पेश करे कि या अल्लाह मैं चाहता हूँ कि मुझे आप दुनिया में भेजें ताकि मैं फिर शहीद। तो इसके बाद अंदाजा ही होता है कि जन्नत की सारी हूर कसूर, जन्नत की सारी नियमतें, वो भी सारी रहनाइयों के साथ, कश्तियों के साथ, इसको फिर भी इस बात की याद दिलाएंगी कि वो नजारा के उसके पीछे इसको बेचैन करेंगे। हादी शरीफ में आता है कि ये आदमी एक हूर के उसमें इतना मह होगा तो उसी के तरफ इसको कशिश हुई होगी, किसी दूसरे तरफ तो जो नहीं कर रहा होगा, इतना उसको जमाल याद है। फिर एक चमक होगी बिजली की, चमक होगी, नूर की चमक एक होगी, तो नूर की चमक इसके ख्याल से उसको हटाएगी, तो दूसरी तरफ मुतवजह होगा तो वो दूसरी होर इसको मुतवजह करना चाह रही है, फिर वो उधर को मुतवजह होगा। کہ کھانے کو کھائے گا تو ہر نوالے کے ساتھ نیا ذائقہ نیا ذائقہ نیا ذائقہ، 40 سال کھائے گا یہاں تک وہ کھا جائے گا کہ اللہ کے بندے باقی جنت کی کھانے کی چیزیں تیرے لیے ہیں، تو پھر یہ متوجہ ہوگا. ہاں جی سبحان اللہ. یہاں تک آدمی کے زندگی گزارتے ہوئے استعمال ہوتے ہوئے اس کا باطن بنتا ہے بنتا ہے، روشن ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کا تو صوفیہ کے الفاظ ہی بڑے عجیب ہوتے ہیں، تخلیہ اور تجلیہ، دو الفاظ سے بات کرتے ہیں، تخلیہ تجلیہ، اور دوسرا الفاظ کہتے ہیں تخلیہ تحلیہ. مجھے صاحب بیٹھے تھا کہ ان کی طرح جسسی کا سامان بھی کچھ ہونا، تخلیہ تجلیہ، تخلیہ کہتے ہیں خالی کرنا، تجلیہ کہتے ہیں جلا بخشنا چمکانا، پہلے گندگی سے غبار سے باطل سے جھوٹ سے فریب سے دھوکے سے غیبت سے چگلی سے خالی ہوتا ہے باطل، اس کو کہتے ہیں تخلیہ، خالی ہوتا ہے تجلیہ، پھر چمکتا ہے جلا آتی ہے. اور جو تخلیہ تحلیہ کیسے کہتے ہیں، تخلیہ کہتے ہیں وہ خالی ہونا ہو گیا، تحلیہ کہتے ہیں زیورات پہنانا. تو کہ جب دلوں کو صاف ستھرا کر کے خوب اس کا تیار کر کے پھر تحلیہ زیورات پہناتے. ایسے ہی قلب جو ہے یہ خالی ہوتا ہے گندگی سے غبار سے باطل سے، پھر جہد اس قابل ہوتا ہے کہ اب اس کو جمال کو دوبارہ کرنے کے لیے اس کو زیورات پہنائے جائیں. وہ زیورات کیا ہیں؟ وہ اچھی صفات. اگر لوگوں کو پتہ چلے کہ دنیا آخر کی ساری نعمتیں اور ساری چیزیں تخلیہ اور تجلیہ پر قدموں میں آ کر ایسے گرتی ہیں جیسے بحثیت چیز ہو، کہ دنیا کو کمانے اور دنیا کی چیزوں کے پیچھے پڑنے کے بجائے یہ اپنے آپ کو درست کرنے کے پیچھے لگی، یہ دو واقعات آئے ہوئے ہیں صحابہ کرام کے. ایک واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ہے، ایک حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا جو واقعہ آئے ہوئے ہے اس کو حیات صحابہ میں حضرت شیخ نے لکھا ہے کہ ایک صحابی اپنے کھجور کے باغ میں نماز پڑھ رہے تھے اور کھجور پکے ہوئے تھے، خوشے جھکے ہوئے تھے، اچانک ان کی نگاہ اٹھ گئی، ان پر نگاہ پڑی، اس پہ رکعت تھے ان کے، بس نماز مکمل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور فرمایا کہ اس باغ نے میری نماز کے دھیان کے عمل کو خراب کیا، جو میری مشغولیت تھی دھیان تھا اللہ کی ذات کے ساتھ اس کو اس نے خراب کیا، میں اس کو اب نہیں رکھتا ہوں، اس کو اب میں خیرات کروں. یہ باغ انہوں نے خیرات کیا ہے اور اس کی مالیت تھی 50,000 درہم، اور اس زمانے میں حضرت رضی اللہ عنہ کے ایک اونٹ کے خرید فروخت کا سودا آیا ہے تو آپ نے 60 درہم میں خریدا ہے، 120 درہم میں بیچا ہے، تو سب اونٹ کی قیمت لگا لیں 100 درہم، تو 50,000 کے کتنے اونٹ ہوئے؟ جی 500 اونٹ ہوئے. آج اٹک والے آئے ہوئے ہیں کہتے کہ منڈی میں اونٹ کی کیا قیمت ہے جی آج کل، پتہ ہے زبیر صاحب کو نہیں پتہ ہے؟ جی نہیں پتہ ہے، واجی صاحب کو پتہ ہوتے نا کیونکہ وہ ذمہ دار ہے، اس سے پہلے بتایا تھا کہ 40,000 قیمت ہے ایک اونٹ کی، تو اس کے بعد جو قیمتوں میں سونے کی قیمت میں فرق آیا ہے نا تو اس حساب سے 50,000 آج کل اونٹ کی قیمت ہوگی. اونٹ اونٹ 50,000 دیکھا، خیر عید کا تو اس کا 25% اگر لگا لیں اضافہ ہوتا ہے، یہ ہوگا یہ 5 سال کا، اونٹ 5 سال کا قربان ہوتا ہے نا، 50,000 ہو گئے آپ، 500 کر دیں 50,000، جی 5 کروڑ روپے کا باغ، 5 کروڑ کا روپے کا باغ اپنے باطن کے عمل پر قربان کر دیا. نماز کے دھیان کے عمل پر قربان کیا. پھر میں آپ درد کر رہا تھا کہ قانون بنی اسرائیل انبیاء علیہ السلام چلاتے ہیں عمر کو, تو آپ نے اس کو قبول کیا, صدقہ آپ کا قبول کر لیا, لے لیا. پھر لے کر ان کے اہل ویال میں تقسیم کر کے صدقہ بھی ان کا ہو گیا, اور اتنی مشکلات بھی نہ پڑے کہ اس کے بعد تندرستیاں مبتلا ہوں. اور عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے کا واقعہ جو ہے, تو اس میں وہ صحابی نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں آ گیا پرندہ, آ کر اڑنے لگا, تو ان کی پرندے پر نگاہ لگی اور باغ بھی اڑ رہا تھا, نکل نہیں سکے اتنا گھنا باغ, اس پر نگاہ لگی, رکعت بھول گئے. ان کا انہوں نے پھر 50,000 خیرات کیا, بس انہوں نے پھر نہیں لیا, اس میں خود کچھ نہیں لیا. عمل پر مال کو قربان کیا. ایسے لوگوں کا اس غیرت والے توحید کی, اس غیرت والوں کو پھر اللہ کے ہاں ایک مقام ہوتا ہے, اس کو کہتے وجاہت, دربار الہی کی وجاہت. وہاں پر تعارف وجاہت کو کہتے ہیں کہ کسی آدمی کی کسی جگہ کتنی بات چلتی ہے, کتنی بات چلتی ہے. تو یہ وجاہت اللہ پاک ایسے اولیاء اللہ کو دیتا ہے, اپنے تعلق والے بندوں کو وجاہت دیتا ہے. اور اس وجاہت کے تحت جس وقت ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ کے حضور, تو پھر انہونی ہونی ہو جاتی ہے. ایک صحابی کے غلام کہتے ہیں کہ ان کو زمین دی گئی, بات چیت میں فیصلہ ہوا اور ان کو بنجر زمین دے دی. بس نے کہا ٹھیک ہے, میں نے قبول کر دی. کہ بنجر زمین کو قبول کیا, مجھے ساتھ لے کر گئے اور وضو کر کے اس زمین کے درمیان نے مسلح بچھایا, اور مسلح بچھا کر دور کا پڑھ کے پھر دعا مانگی, اور دعا مانگنے کے بعد مجھ سے کہا کہ یہاں سے کھودو. جس جگہ میں نے کھودا, اسے چشمہ نکلا, ساری زمین سے رات. ایسی دعا کی قوت اور تائید اللہ دیتا ہے. زبیر رضی اللہ عنہ بہت زیادہ صدقہ خیرات والے شادی گزرے ہیں, اور بہت مالدار بھی گزرے ہیں. اتنی بڑی جائیداد ہے کہ 1,000 غلام اس میں کام کرتے ہیں, مزارے نہیں ہیں, 1,000 غلام. تو ایک غلام 12,000 درہم کا ہوتا تھا. اب 1,000 کو 12,000 درہم لگا کر جو میں نے اونٹوں والا قصہ کیا, اس میں ان کی مالیت کا اندازہ لگایا. اور ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ ان کی جب وفات کا وقت آیا, عبداللہ بن زبیر جو ہیں ان کے بیٹے ہیں, کہتے ہیں جب والد صاحب کی وفات کا وقت آیا تو ان نے کہا کہ 22 لاکھ مجھ پر قرضہ ہے, اور سارے تفصیلات بتائی, اور انہوں نے کہا سارے چیزوں کو ادا کرو گے, قرضے وغیرہ میرے ادا کرو گے, اور جس وقت تم پھنسو گے مشکل میں تو اس وقت پھر ایک بات کہنا اللہ کے حضور. انہوں نے کہا ایک بات کہنا کہ اے زبیر کے مولا, یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا, اس کو حل کر دیں. تو عربوں میں مولا, ہم تو اللہ کو کہتے ہیں نا, عربوں میں مولا کا اللہ صلی اللہ کے لیے استعمال ہونے کروائی نہیں, مالک کے لیے استعمال ہونے کر مالک. تو کہتے ہیں میں سمجھا نہیں کہ یہ زبیر کا مولا انہوں نے کہا ہے, اس کا کیا ہوگا. میں کہتے ہیں بعد جب ان کی وفات ہو گئی تو میں نے ذمہ داریوں کو سنبھالا, اور پھر میں نے شروع کیا کام, کہ جہاں میں پھنستا تھا میں جب یہ دعا کرتا ہے زبیر کے مولا تو مسئلہ حل ہو جاتا تھا. پھر پتہ چلا کہ یہ جو ہے تو اصل میں ان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے حضور دعا کرنی ہے میرا نام لے کر, کہ اے زبیر کے مولا. تو اس پر مسئلہ حل ہوا, کیونکہ اس اللہ کے بندے نے اللہ کے دربار کی اتنی قربانیاں کی ہوئی ہیں, تو اس کو ایک وجاہت دربار الہی کی وجاہت کبری حاصل ہوئی ہے, بڑی وجاہت حاصل ہوئی ہے. تو اس پڑوس کے آج کے بعد اللہ کے حضور آج اٹھاتے ہیں, اس کے مسئلے تو حل ہونا ہے ہی ہے. اس کی برکت سے جو دوسرے لوگ بھی اٹھاتے ہیں تو اللہ ان پر ہی فضل فرماتا ہے. اور یہ بات وجود میں آتی ہے قربانیوں کے نتائج میں. ٹھیک ہے نا, کوئی بات پوچھتے ہیں تو پوچھیں, پھر فکر شروع کرتے ہیں. مودی صاحب کہتے ہیں توحید برتنے کی تشریح ہو جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب عملی بات آتی ہے مفاد اور نقصان کی, تو اس جگہ پر توحید کہتی ہے کہ یہ ہے, یہ راستہ ہے فائدے کا, اور مفاد کہتا ہے کہ یہ ہے مفاد کا نقصان ہو رہا. جب یہاں بھی تو مفاد کو ترک کر کے توحید کو برتتا ہے, توحید کو لیتا ہے, پھر توحید کا برتنا ہوا. پھر مشکلات آزمائش آتی ہے, جب نتائج اس کے آگے آ کر گرتے ہیں, اس کی جھولی میں گرتے ہیں, پھر اس کو پتہ چلتا ہے کہ او ہو وہ تو وہ جیسے شیطان دھوکہ دے رہا تھا, شیطان یعیدکم الفقرہ ویامرکم بالسوء ویامرکم بالفحشاء واللہ یعیدکم مغفرۃ وفضلا واللہ واسع علیم, جو تر حکمت من یشاء من یوت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. تو وہ حکمت جو ہے نا, وہ اس بات کو سمجھنا, شیطان کو اس بیکارے کو ترک کر کے جو مفاد کی طرف کھینچ رہا, کہہ رہے یہ گناہ کرو یہ مفاد ہوگا, یہ گناہ کرو یہ مفاد ہوگا, تو وہ ترک کرتے ہیں, کہ تو میں یہ عمل کروں گا تو اس نقصان کو میں برداشت کر کے اس عمل کو لوں گا. تم یہاں تک پھر اللہ تعالیٰ اس راستے کا مفادات اس کے کھولتا ہے, وہ دو گدئی کے راستے کے مفادات بند ہوتے ہیں, اس کے مفادات کھلتے ہیں. تو یہ وہ حکمت ہماری عبد الحکمت پر روتیا خیرن کثیرا ہمارے ذکر اللہ الباب. آپ ڈاکٹر سیاض صاحب نہیں ہے, ورنہ اس سے پڑھا کر ترجمہ کرایا کرتے ہیں نا. ماشاء اللہ, تو مفتی صاحب نے ماشاء اللہ اچھا سوال کیا, اللہ فہم بہت زیادہ کرے, عمر کی توفیق تو زیادہ کرے. بارہ سارے کمزور ہیں, ناقص ہیں, عاجز ہیں, غلطیاں کوتاہیاں ہم سے ہوں گی. بار بار اللہ کے حضور آ کر استغفار کرے, آدمی کو بتائے, بہت دعا کرے, اللہ کسی کو رد نہیں کرتے. اگر ہم اور آپ گناہوں کے انبار لے کر آئیں تو اللہ تبارک رد نہیں کرتا کہ تو آ جا تو بتائے بو جا, ہم تجھے لینے کے لیے تیار ہیں. ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے رہ روئے منزل ہی نہیں. دو شعر کیا پڑا تھا جس نے اسی نظم کا, ہم تو ہم تو مائل بکرم ہیں, کوئی سائل ہی نہیں, راہ دکھلائیں کسے رہ روئے منزل ہی نہیں. کوئی قابل ہے تو ہم شانے کے ہی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں. شیطان کا بڑا دھوکہ ہوتا ہے کہ گناہ کی نتیجے میں اللہ سے مایوس کرنا, کیونکہ اس کو کاٹ کر تباہی کی طرف دھکیل دیتا ہے. اور بڑی رحمت ہوتی ہے گناہ کے بعد ندامت ہونا, شرمندگی ہونا, رجوع کرنا, تو بتائے بولے یہ مسئلے کا حل ہے. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ.